Juliana, oh, bangi sakanga mingi, namona kayo lokola moinde ampokuwa. Ah, Juliana, mama, oh, kamu sakanga mingi, nalinga katoza la relation pote na zua de lokumu. Mokolo to solo la ki na Julienne, na mona ki lokola, na zwinde diamant. Mwa si o nzambe akela ye, pote abangisa bato na lipombo. Mwa si o nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo se somo. Ya sala Julienne nde to zala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Julienne. Nzoto, obangi sala. Mokolo to solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diamant. Mwa si o nzambe akela ye, pote abangisa bato na lipopo. Mwa si o nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo nde somo. Ya sala Julienne nde tozala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. To solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diamant. Mwa si o nzambe akela ye, pote abangisa bato na lipopo. Mwa si o nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo se somo. Ya sala Julienne nde tozala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Na kende mpena mpoto, na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Zonga nde lipopo, numéro nanga na linga ka Julienne. Sukisa tozala na Julienne po abangisa. Nakene pena pato na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Nakene pena pato na zonga nde lipopo. Numéro nanga na linga ka Julienne. Nakene pe miziki ya fiasa sukisa tozala na Julienne po abangisa. na kene pe na poto na zonga ndeli popo Julien Nazali importé à paradis terrestre. Kende pe miziki ya fiesta sukisa Tozala na Julien po abangisa.